أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. سورة المؤمنون اتلسما سفارا اٹھتر نمبر آیات. وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة. اللہ پاک ہر انسان لا غوگون ورکڑی پدے بانے اور ایدل کئی دا اللہ کلام دے پہ ووری اللہ عرش الستر کے ورکڑی دی دا اللہ قدرتون دے پہ اوی نی او اللہ عرش الزرون ورکڑی دی دا پدے زرون باننے سوچ و فکر دے اوکی دا پوہ دو کوشش دے اوکی نو کم اندام چی دا کم مقصد دا پار اللہ جوڑ کرے دے او اغه مقصد کې استعمال شي نو دې ته شکریا وي. او کله اغه مقصد خلاف استعمال شي نو دې ته ناشکری وي، کفران نعمت وته وي. نو اکثریت خلکو دغه قوتونه بې ځایه خرچ کړل، شکر ادا نه کړ، ناشکری وکړه، بې قدری وکړه. وهو الذي أنشأ لكم السمع أو دا الله غزاتي أنشأ لكم تستاس نقاري پیدا کرلی و جور کرلی السمع وغنا والأبصار أو استرگي والأفئدة أو ذرنا قليلا ما تشكرون. تاسو ډیر لږ غوندې شکریا ادا کوئ، د ډیرو نعمتونو شکریا نه ادا کوئ، بعضې لږو ادا کوئ، یا ډیر لږ خلک شکریا ادا کوئ او اکثریت تاسو شکریا نه ادا کوئ. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. او دا الله غزات تے وهو الذي دا الله غزات تے ذرعکم فی الارض چی تاسی پر ازمکہ کی خوار کریے و الیہ تحشرون او دے اللہ تابا دا سراج مکولش ہے سزمان مخ کے مشران تفکر اوکا ہر بندہ نے فکر کی تھی زما کو یو نکو یو نیا یو نکو پنزو شپیتا کالا چی تیر شنا گا نکو خونیشتا خو پنزو شپیتا نوشی دا آریوشتا نظازمہ کتی چا دا تکرا زدے انسانانونا دا اللہ اگا یو نکو کیا اگا ننشتا ندا اگا بیشمیر دوسی دا اگا خپن نکو نمی آرائی اور اکبر نکت دعا ہوم کئی. ہر مسلمان کے منہ سے یا اللہ ما او بخے زما مور پلار او بخے اور زمانیا نکو بخے نہ پکوانی مشران اس کا نا پاگا اللہ ضیاء کرن پدے عزمہ کا کے خوارک رہے نکا اللہ نخور ولی او یو پا یو وی رخ شوی وی نم با دی چا آغشتیو نو بقای انسانی دا پارا تاسو لاللہ بچی در کل نو دا ستاسو یادن دی و تاسو دا دنیا و دا آخرت سوخه هم دا پس نکا که چا قوارک ری اللہ راجم کئی با دی سوک پا قیامت کی اللہ نو ار چاہتا دا شکر گزارے یا دا ناشکرے بدلہ با ملاوی جی نو پتا کہ دیر کہ حیثیو انسان با غائب نوی اور حیثیو عمل با غائب نوی ہر انسان موجود اور ہر عمل بے موجود نوی پتے دے اور رکے دے پتے دے نو کم اللہ چزمہ کہتے خوارک لنے دقا اللہ سر جمع کول سگران نوی وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ او دا اللہ غزات تے چھ تاسوی قوار کریے پزمککے و الیہ تحشرون او دے اللہ طرف تب تاسو راجم کولشے وہو اللذی یحیی و یمیتو او دا اللہ غزات تے یحیی چھ جمدی کولکے و یمیتو او مرکولکے مرکول سوکے جمدی کول سوکے یو اللہ وله اختلاف الليل والنهار عند دغ الله كار اختلاف دشفه او درده روز لري كشفر ولي شفر لري كي روز را ولي ندا اختلاف دشفه او درده دا سوك را ولي دا نظام دا الله پا قدرت كده كلا شفه ورشي كلا روز ورشي ندا اختلاف نجا اختیار كي وله اختلاف دا اختلاف دا اللہ پا قدرت کرے کہ اللہ اغواری کہ طول عمر دے روز بھی شفا دے نرازی مطالب شفا سوک راولی کہ دا اللہ اغواری کہ شفا دے شی روز بدل سوک راولی نو دا شفی او دا رد پتلو راتلو کے حکمتنا و مصلحتنا ری اللہ تی کوئی دی وله اختلاف الليل والنهار هم دغ الله كار دي واختيار دي اختلاف وبدلون دشفي او دردي افلا تعقلون آيات صد عقل نكار ما اخلي كم الله تي جنبي كولكي ملك ولكي تيارا راولي رنا راولي دا چاپا قبل قدرت کے تدا سے عظیم انقلابات تھی دا اغی لوی ذات پمخ کے دا خبر سو مشکل را یہ انسان پنا شنو بیارے گلی پیدا شی پیدا کول سو مشکل نری دوبارہ پیدا کول اللہ تا مشکل نری او چکل انسان دوبارہ پیدا شی دا دا سرگ و مخ کے چکل پردے دا جہل لی اغا پردے بلری شی فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله يسترغنا للفردية قيامة فرض لكم فكشفنا عنك غطاءك ساد استرغنا جهالة فردية لكم فبصرك اليوم حديد ننظر لمستانا نظر غير تيجي أرخ بويني من يبقى في هذا من أمرك بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ ویل دے کافر مثل ما قال الاولون فمثل ذا خبر کہ پخوانو ظالمانو بویل پخوانو ظالمانو مشرکانو کم خبر کولے موجود کافران او مقا غزین دا دوی چی انکار کئی نو دا دستو دی دوی کوئی گی نا نا نا خب کوئی گی دا عقل او دا پوئے کمی پا کمیشتا خود جاہلان و مشران پا تقلید کی روان دی چا مشران کم دا جہالت پا کم دو کیو تا کشران پا غیر پسی روان دی مشران بیوے سوک دا آخرت لرا غلی دی کشران موی سوک را جمدی شوی دی بل قالو مثل ما قال الأولون بلکہ وعدہ موجود ہے کافر فمثل دعا کے خبروں قال الأولون کہ پخوانو کافر و بویل قالو اذا متنا و کننا ترابا نوائدی اذا متنا آیا پسن وقت کی منگ مرشو و کننا ترابا بیا منگ خورشو و عظاما او اڑکی اڑکی شو اینا لمبعوثون آیا منگ بیا دوبارہ دا قبرون نپاس ولی شو بیا پس دا مرگا جمدن کم لے اذا متنا و کننا ترابا آیا پا آغا وقت چھ منگ مرشو و کننا ترابا او منگ خورشو و عظاما او اڑکشو اینا لمبعوثون نو آیا منگ ببیارا پور تکولشو دا قبروننا منگ ببیام جمدی چیدی لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل لقد وعدنا فتاقیر سرم من سرم وعدی شویلی نحن من سرا وآباؤنا زمن کلار نکن سر هم دا وعدی شویلی هذا دی قبر من قبل مخیر دینا ان هذا الا اساطیر الاولی ندی دا مدر پخوانی قصیری پخوانی قصیری یو پیغمبر بموی و بل بموی او دا دے حقیقت نشتا او پس دا مرگ جمدن نشتا لقد وعدنا نحن فتا قصا من دا سرم وعدی شویری پس دا مرگ دا جمدن وعدی من سرم شی و آبا او نوزا من پلار نکن سرهم شویری هادا دا خبر وعدی من قبل و مخیر دے قرآن ان هادا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر پخوانی قصیری نور خبر نشتا خوب است پخوانو مشرانو نا قصه نقل کیگی قل لمن الارض قل او فرمای پیغمبر علیہ السلام لمن الارض دازمکا دچانا دچا پا قبض قدرت کلا دچا پا ملکیت کلا دازمکا ومن فيها او اغسو كفر المكتري دادا جا ملكيتي ان كنتم تعلمون كتر تاسو پوئيگي اسمكا دزمك تمام مخلوقات دادا جا پا قبضة قدرت كري نوچه دا تمام رو زمین پیدا کر الله سيقولون لله دا کافران بدا تا اموی چی دا اللہ پیدا کری دا اللہ ملکیت تی وچی تمام روی زمین دا اللہ اے ورکوتی انسان کمزوری انسان تپا چی کم زین راغ للی سم دا اللہ ملکیت تی دا موت خورا دا دا اللہ دا قدرتنا بہرنا دا قل من الارضو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام علی من الارضو دازمکا دا چانا ومن فیها اغسوک چیر ازمکا چیر دادا چانی اوہی ہے ان کنتم تعلمون کچھ رتا سپوئی گئے نا جوابو کے فیقولون للہ زرد چدا کافران بندر توی چدا دا اللہ دی ازمکا دا اللہ دا مخلوقات پکل اللہ قل افلا تذکرون و تو فرمایا افلا تذکرون و آیتا سوچ نہ کرے جدہ دے دمرا عظیم مالک حکم ولی نہ منے قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام من رب السماوات سوک دے رب او مالک دا اسمانونو اثر عید اوو دا او اسمانونو دا چاہ ملکیت و رب العرش العظیم او سوک دے رب دا عرش عظیم دا عظیم عرش دا لوی عرش رب او مالک سوک سیقولون للہ زرد چی جواب کی بدت دی ہوئی کہ دا اسمانون او وارا او عرش عظیم دا تول اللہ قل افلا تتقون وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام افلا تتقون آیا تا صدا اللہ نے یری گینا کہتے تم رلوے اللہ فشان کی گستاخی کہوے اللہ نے یری گینا بیکار مخلوق راوالے دیتا اللہ ہوا ہے دیتا معبود ہوا ہے نشرمے گینا و یری گینا قل من بیده ملکوت کل شئئن قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام من بیده سوگ اغذات جدا غفا دست قدرت کیلی ملکوت کل شئئن حکومت ہر یوشی دا ہر یوشی حکومت دا چاپ لاز کیلی لر اللہ وہو یجیرو دا اللہ پنائی ورکی بچانے ورکی ولا یجارو علیہ او دا مقابلہ کسوکو پنانشی ورکولے وہو یجیرو ولا یجارو دا اللہ پاک پناہ ورکی اللہ چی اغواری چی چال عذاب ورکی چال مصیبت ورکی چال غم ورکی نصوشتا چی دا دب بندہ حفاظت او بچائیو کی چی چال اللہ عذاب ورکی غم ورکی مصیبت ورکی سوگ دا پناہ ورکولو والا شتلنا او چاله چې الله بچاوي ورک حفاظت یې ورک د عذاب نه د مصیبت نه د غم نه د تکلیف نه پناه ورکا چا مجال شته چې د الله مقابله کې راشي او دې انسان له پناه ختمه شو تکلیف ورته ورسوي چې الله چاله حفاظت ورکي نو څوک ورته تکلیف رسولی نشي او چې الله چاته عذاب رسول اغواړي دا ټوله دنیا ته بچ کولی نشي د آخرت په اعتبار باندې هم دا مضمون صحیح دی چې الله څوک په عذاب کې مبتلا کوي نو د هغه بچ کولو والا څوک شته نه څوک به وي چې بیا وله جنت ورکړي راحت وله ورکړي اور چی چالا اللہ جنت ورکی سوک دا سشتا چی اوینا دے دوزخ تو لے گا ایس سوک دیارا سنشتا وہو یجیرو لا اللہ پناہ ورکی اللہ چی چالا پناہ ورکولا دا غموننا دا بے عزتینا دا رسوائے دا تکلیفوننا چی اللہ چالا پناہ ورکولا ندا پناول سوکو لرکولی نشی ولا یجارو علیه اللہ چی چال عذاب ورکی ندا تمام مخلوق دا اللہ نے بچ کولی نشی ولا یجارو علیه دا اللہ مقابلہ کے سوک پناول کولی نشی دا اللہ نے سوک بچ کولی نشی کولی ان کنتم تعلمون کچرے تاسپوئے گے سیقولون للہ زرد کے دیبت تو ایک دا تمام اختیارات اللہ سر دی حکومت اقتدار واش اختیار تول اللہ سر اللہ چی سوک مجرم کو نسوک بے پاک نکی او اللہ چی کم بندل پناہ ورکا اغنب سوک مجرم جوڑ نکلیشی قل فأنا تسحرون وفرما پیغمبر علیہ السلام فأنا تسحرون نہ کم طرف تھا نہ کم طرف پتا سبان جادو کولیشی نہ چا دربان جادو کو کم شوق دربان میرا پر ہوا تھا دماغ دکار پر ہو اللہ نے پی جنے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون جادو مادو نہ ویشے وے بل اتیناہم بالحق بلکہ من دی ترا تک کرے پا حق سرا رشتینی دین اور رشتینی قرآن مور کرے و انہم لکاذبون او بے شک ان دی دروغ جننی متخذ اللہ من ولدن اللہ بچی ندینی ولے دا اللہ زامن نشتا لریانی نشتا و ما کان معه من الہ نبی اللہ صرف المعبود کرے یو اللہ او كفرت کا بل معبود وی اذل ذهب كل اله بما خلق کفرت کا جن معبود وی فقدر وقت ذهب كل اله هر یو معبود با بوتل یو دزان سر بما خلق خپل مخلوق هر یو بزان سر خلق المخلوق را روان کرو ولعلى بعضهم على بعض او بعض بفضل ما نكراي كروا حملة كروا يو خنيه بفضل خنيه سردق في المخلوق والغلوي او جغل بي او سركلوي سبحان الله عما يشفون فاكد الله لنا عما دا اغسن يشفون شدا كافران دا الله لطار بياني لا غين الله فاك لشركاننا الله فاك عالم الغيب والشهادة لا الله خبردار دي فقطو فخارو دي الله لرباكي دا كم الله شغ خبردار دي فقطو بانهم فخارو بانهم فتعالى عما يشركون فاسبرتر دي الله عما دا أغسنا يشركون تدا مشركان لا الله سر شركي قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين كم خلق تدا الله فزاد كي قد ولي خبري كي قستاخي كي ناغيل بعذاب رازي هر مومن تا اللہ ہدایت ورکے چھے عذاب نہ او یرے گا او دعا دا کو چھے یا اللہ عذاب راولے نو ما دا کافرانو ڈالے کم مراولے ما دا دین جدا کا کل کل با عذاب راضی نہ ایک نیکان و بدان تولیو شانتی با مبتلا کی نو دا سے وقت دعا کو چھے خدا ما دا دے عذاب نہ بچ کا كافرانو باندي دا عذاب وعيد قرآن حديث كراغل لي عام طور باندي عذابون دا قيامت ذكر كيجي نغخو قطعا او يقينا دا كافرو تبا دا عذاب زان درسي او فا دنیا كم احتمال شتا فر كافرو تا عذاب او رسيجي لیکن پا دنیا کے احتمال شتا کہ دے کافر تبا عذاب ملو شی نبیہ دا احتمال شتا کہ دا عذاب دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے کافر تا ملو شی اور دا احتمال شتا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نا رست دے ورطا ملو شی کہ پا دنیا کے دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے عذاب راجی نو کلے بتا سیو شی کہ دا دے اثر با صرف ظالمانو ترسی نا بلکہ بے گناہ خلق تبا ام تکلیف ارسی گی اگر چی اخرت کی دا خلق بے گناہ اور تدا نا بچ او پا دنیا کے با عذاب بیتن ارسی گی نو دا سی خلقو بارا کی قرآن وی اتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلمو منکم خاصا دا سی عذاب نا او یرے گا کہ دقا عذاب راشی نو صرف ظالمان ترشی نا بلکہ گزرگان من پاگے کی گرفتار شی نو دی آیات کے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تلقین کرنے نا دے دعا دا سی وچی یا اللہ کہ پدے کافر باندے زمان پا مخ کے عذاب راشی نو ما دا ظالمان دا دلے میں جدا ہو ساتا نو پیغمبر علیہ السلام کو معصوم لے دا عذاب الہی دا محفوظ لے مزید دے دعا مطلب دارے کہ امتیانو تاسو دا سے عذاب نہ فنالا اللہ فزاد بانی لیشے نکا عذاب راشی ثابت اللہ بچ کی کہ فرس کا فچگیر شی اجر و ثواب با اللہ لکھی اللہ وی ستاپ جن ستاپ مخکن دے قوم لعذاب ورکولی شن وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اللہ ویمن قادر یو استامخش والعذاب ورکو وبعض مفسرین وی د پیغمبر علیہ السلام د برکت عام عذاب پر قوم نہ راشی لکہ اللہ وعدہ کرے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله عذاب نور کی دے قوم تھا داس وقت کی تپدی کے موجود ہے مدی امت بعد اللہ داس عذاب نہ راوی دے پیغمبر علیہ السلام برکت تھی قل رب إما تريني ما يوعدون قل أفرما يا پیغمبر عليه السلام رب إما ربا إما تريني كشرت ما تأخي ما أغى عذابه يوعدون كذلك كافر تري وعدك وليشي رب فلا تجعلني اي رب زما فلا تجعلني نفس ما مدر زوا في القوم الظالمين دق ظالمان فقومك فدغد لك من مشامل وا نتا دنیا عذاب كي بغرفتار شي وده مومن لو في الله أجر وركي وفا ظاهر عذاب كي ده مومن وصر عمر لاغي وخلا يا منك فده عذاب كي ما مبتلا كوا وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أو بيشك من ذا الله فرمي على أن نريك فديباني شطات أخيو ما أغى عذاب نعدهم شدوي سري من وعدك لقادرون من فدي قادريو يستامق في عذاب أولو إذ فاب التي هي أحسن السيئة لا كافر با بدخلاقي كي گستاخی بکی نفخ طریقہ باندے والا جواب ورکا ادفع باللتی مدافعت کوتو باللتی پا اغی طریقہ ہی احسنو چیغا خشترا نمدافعت دسکوا السیئا بدیت دفکوا کچا بدو کرن سوا سر خوکا کچا سر ظلمکا سوا سر انصافکا چارا بانی بے رحمی اکرا سکر رحم اکا دا کل اخلاق دا پیغمبر علیہ السلام وہو یہ خلق کو ظلم کو پیغمبر علیہ السلام با انصاف کو البتا کپا مافے کار نکی گی نبیہ دا جہاد حکم اللہ پاک کرے گی اور اچھا دا پارا کہ اللہ دا مافع حکم کے لئے پاغوی با گزار نکے نچہ دا کافر دا طرف ظلم زیاد چیو پا خسری توب نکی گی نبیا دا آیات منسوخ دے پا آیات دا جہاد بانے جہاد و سروکا بیا ہم پا عین دا جہاد پا حالت کے خدا قل اخلاق و مظاہرہ با بیا ہم کے دا کافر و خزی با نوازنے دا کافر و خزی نبوازنے معشومان بے نوازنے اور دا کافر و مذہبی مشران بم نوازنے ترکمی چاہوی جنگ نکی نطب ادوی سر جنگ نکی اور کفرس کا سو قتلے نو پا قتل کے با ظلم نکی کہ بندر مرک و بیات اللہ سفیق و گناہ سرگے پوزا دات کرتے دیتا مسلوئی دادا کل اخلاق نہ خلاف دی ور پسے آیات کے میں شیطانی وسوسے نہ پناہ غسلو دعا اللہ پاک بولنا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ مدافعت کا وطو جواب کا وباللتی فاغ طریقہ هي احسن في خشتري اغا طريقه خشتنا ندق كفاري بني السيء ابدي نحن اعلم بما يصفون من خبر داري بما فاغ سباني يصفون كذا كافراني بياني وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وقل او فرمائك يا غمر يا سلامه رب اعظم ربه اعوذ بك پنانی سمپتا من حمزات الشیاطین دا شیطان دا چیر چالنا فاعوذ بك رب ان يحضرون او پنانی سمپتا بانی رب اے ربا ان يحضرون چی دا شیطان ما تا حاضر شی نا دا شیطان چیر چالنا دا اللہ فزاد بانی پنا اولیسا حمزات الشیاطین چیر چال دا شیطان دا لفظ پل لغوی معنی دیکھے ورکون دباوون دا شیطان با دیکھے اندر کئی دباوائی ولی دا دا سر چیر چار کئی او دا شان پا کیا پسی آوازی لکون دیکھم حمزوی لکی گی حمزات الشیاطین دا شان دا پسی آوازی لکی گی و دا دعا دا خپل مهوم پا اعتبار بانے یو جامع دعا را او دا شیطان دا شر او دا مکر و فریب نکی بچاوی چیزی پیغمبر علیہ السلام مسلمان آنسا دے دعا تلقین کرے کہ غصہ درشی پہ حالت دا غضب کے انسان بے قابو کی گی دغا وقت دا الفاظ ہوایا زکا دے وقت دا شیطان مداخلت بھی دا حفاظت دا پار دا دعا دا دارنگ دا شیطان او دا پیریانو دا نور و حملونا بچ کے دو نپار دا مجرب دعا دا غلط خوبون وینے یرے گے فخوبون خفکے گے یا نور سا قسم خطرات محسوس ہے دماز خطن او دکی دو پا وقت کے دریز لدا دو آیا تا او آیا وقل رب كذا وقل بتنكت كذا سلك رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون لو دريز لو يا خطرات دير يخوبون بمنويني او ده نور شيطانان وخطري با دفشي خوب نظر دي اوري روري بدا ايات نو يا الى خبشي خالد رضي الله تعالى عنه وی دشپی خوب نراتا پیغمبر علیہ السلام راتا دا دعا و خولا وی اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضب اللہ و عقابه و من شر عباده و من حمزات الشیاطین ان یحضرون دا دعا و تو خولا جیسا بے خوابی یا نور شکایات و تو خطر شو ان یحضرون کہ شیطان شیطانان حاضر شی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی شیطان ساس و پہار کار کے پہار حال کے ساس و قوات راضی اور پہار کار کے دا گناہ اور دا غلط و کارون و وسوسے للا پزر کے اتی نو دا دن اللہ پناہ غصتو را پانا دا دعا وایا شیطان ار وقت راضی نزان بچکوا پدے دعا بانے ما سوتن دو دکی دو وقت دری دلو آیا رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون ستن میں اتن میں نمبر آیا حتی ترغی پوری اذا جاء احدهم الموت قال رب رجعون حتی اذا جاء احدهم الموت ترغي تراشي وكسل في تمرق قال رب ارجعون اي رب ما واقفك لعلي اعمل صالحا شايد كذا عملك منيك فيما تركته فاغ دنيا كي فاغ ما الحال كي ما بريخي هر بندا وفات كي جنو ديوي خلايا ما دنيا تواقف قليغا ندا یو وینانا انہا کلمتن ہوا قائلوها اس یو خبرنا وینائے دیکھئی فیلہ والا نوارکی دا مرک پا وقت کے جدے کافر تر آخرت عذاب مخی تراشی ندے تمنا کی کاش جدے دنیا تو واپس لارا او نیک عملو کم او دا عذاب نزان بچ کم کافر پدغ وقت افسوس کی. بل حدیث کی راغلی بھی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا مرد پا وقت کی مومن تا چی دا رحمت فرشتی راشی او دا رحمت سامان مخامخ او لگئی بے اویلی نو فرشتی تا تپوس کی تا غواری کی دنیا تا واپس لار شی فدیو توی فدر غمون و تکلیفون و فعالم که دا سکو مجلا واپس دنیا تا دون زاخرت تا دون. نو مومن دا مرد پا وقت کی اخیرت غواری ویزو لدی غمون پا دنیا که سکو دنیا خود غمون و دکھلا زنه سکو آسکاتر کاش جزو یزلی بیا دنیا تلار. کلا انها کلمت هو قائلها لا یو خبر دا چی دید آغی ویون کری ومن ورائهم برزخ رستو ورپسی برزخ لے ما دنیا تو لے گا کافر وی دنیا تنے لے گا او قبر تنے ملے گا مانا پا دنیا کی دیر کمیشے ویلے زبر آغی مخلیوی و کمان بیا با دا گناہ کار نکو ما دا کافر چی مرکی گی خیر خیرات چب تنرے کرے نزتا اللہ دا وخور یادی اس خیر خیرات دا اللہ پنمو کا وانفقو من ما رزقناکم تاسو دا اللہ پنم بانے خر چکے دا اغی مال نتی اللہ وی مندر کرے من قبل ایعتی احدکم الموت من قبل ان ياتي احدكم الموت مخد دينك يوكس لتاسو لمر قراشي فيقول ربي ندين مرد بوقت ويئربا لولا اخرتني الى اجل قريب ولدي يوني الزيني في ترسو نكر لما فاصدق واكم من الصالحين قل يا زبا دير دير خيراتنا وكما واكم من الصالحين زبا دني كانوا نشما يوني الزيني بالتاريخ تمك كنا دا نن روز بدل کا تاریخ او بل تاریخ سے پرے گا نو بیا بس کو ما فاصدق خیراتنا بکوما واکم من الصالحین او زب بدل صالحان نشم او اللہ وہ چھو لے لے پیدا نما کتا ما دنیا کا بیا لے گا زب صالح بشم خدے پی جنم کشل زل دنیا تو لے گم ام دقا نا کر گئے بیا ام کے اللہ وی ولو ردو لعادو لمانو ولو ردو کچر دا کافر دی دنیا تا فرس کا واپس راشی لعادو لمانو عنہو خام خواب دوبارہ را تک کی اغنا روو تا چکم بے کولو دیتی منکری شروع و انہم لکاذبون او دی دروغ جنلی اسی وی ما دنیا تو لگے خسلی توبہ میں بیاوی لی خلیوی چی دی اولی گم ما تمعلومی ام دقا اسیل و بیاتی لعلی اعمل صالحا شاید چیز عملو کمنیک فی ما ترکتو فا اغمال حالو فا دنیا کی ترکت چیز نپریخ خلا ہرگز دا سنرا دنیا تو اپت لے نشے او تو عمل کول لے نشے انہا کلمتن ہوا قائلوها دا یو خبر را ہوا قائلوها چی صرف دیئے وینکرے دے فیدے خبر را ومن ورائہن برزخ لدينا اقوى تبرزخ لي تاخرت او دا دنيا فمنش كي يو بردرا او دا بردا تدينون دي برزخ دا قبر دا زندگي تر قيامت دا برزخ لي الى يوم يبعثون تر دا اغي رد توري تدا خلق بدا قبرون ان راپور تكولي شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.